bolingo nazalaka na posa balinganga na moto libala na kota motungisi nzoto ekosilaka susi akimobange basi mpongi eyakata na miso mutu nyonso semakanisi